สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั้นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้แลทุติยมรณสติสูตรที่10จบสารณียวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมสารณียสูตร 2. ทุติยสารณียสูตร 3. นิสารณียสูตร 4. ภัทธกสูตร 5. อนุตตัปปิยสูตร 6. นกุลปิตุสูตร 7.โสปสูตร 8. มัชฌพันธสูตร 9. ปฐมมรณสติสูตร 10. ทุติยมรณสติสูตรสามอนุตริยวรรคหมวดว่าด้วยอนุตริยะ1. สามกะสูตรว่าด้วยหมู่บ้านสามะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารชื่อโปคารณีใกล้หมู่บ้านสามะแคว้นสักกะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วโปคารณีวิหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุเมื่อเทวดานั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยครั้นเทวดานั้นรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาตนหนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วโปคารณีวิหารเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุเทวดานั้นครั้นได้กล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ชั่วแล้วหนอที่เธอทั้งหลายเสื่อมจากกุศลธรรมแม้พวกเทวดาก็รู้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมสามประการข้ออื่นอีกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปริหานิยธรรมสามประการปริหานิยธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 2. ความเป็นผู้ว่ายาก 3. ความเป็นผู้มีปาปมิตรมิตรชั่วภิกษุทั้งหลายปริหานิยธรรม3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายบางพวกในอดีตเสื่อมแล้วจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็เสื่อมเพราะธรรม6ประการนี้แลชนทั้งหลายบางพวกในอนาคตจักเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็จักเสื่อมเพราะธรรม6ประการนี้แลชนทั้งหลายบางพวกในปัจจุบันกำลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็เสื่อมเพราะธรรม6ประการนี้แลสามกะสูตรที่1จบสองอปริหานิยสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม6ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังอปริหานิยธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ว่าง่าย 6. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม6ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายบางพวกในอดีตไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เสื่อมเพราะธรรม6ประการนี้แลชนทั้งหลายบางพวกในอนาคตจักไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็จักไม่เสื่อมเพราะธรรม6ประการนี้แลชนทั้งหลายบางพวกในปัจจุบันไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายชนเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เสื่อมเพราะธรรม6ประการนี้แลอปริหานิยสูตรที่2จบสามพยสูตรว่าด้วยภัยเป็นชื่อของกามภิกษุทั้งหลาย 1. คำว่าภัยนี้เป็นชื่อของกาม 2. คำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อของกาม 3. คำว่าโรคนี้เป็นชื่อของกาม 4. คำว่าฝีนี้เป็นชื่อของกาม 5. คำว่าเครื่องข้องนี้เป็นชื่อของกาม 6. คำว่าเปลือกตมนี้เป็นชื่อของกามคำว่าภัยนี้เป็นชื่อของกามเพราะเหตุไรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยกามราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากภัยทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าฉะนั้นคำว่าภัยนี้จึงเป็นชื่อของกามคำว่าทุกข์ละถึงคำว่าโรคคำว่าฝีคำว่าเครื่องข้องคำว่าเปลือกตมนี้เป็นชื่อของกามเพราะเหตุไรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยกามราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากเปลือกตมทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าฉะนั้นคำว่าเปลือกตมนี้จึงเป็นชื่อของกามพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาขันตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภัยทุกข์โรคฝีเครื่องข้องและเปลือกตมเหล่านี้เราเรียกว่ากามที่ข้องของปุถุชนชนทั้งหลายเห็นภัยในอุปาทานอันเป็นแดนเกิดแห่งชาติและมรณะย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งชาติและมรณะเพราะไม่ถือมั่นชนเหล่านั้นถึงธรรมเป็นแดนเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงทุกข์ทั้งหมดไปได้พ้นเวรทั้งปวงพยสูตรที่สามจบสี่หิมวันตสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมพาน ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการพึงทำลายขุนเขาหิมพานต์ได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาอันเลวทรามเลยธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 3. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลพึงทำลายขุนเขาหิมพานต์ได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาที่เลวทรามเลยหิมวันตสูตรที่4จบห้าอนุสติฐานสูตรว่าด้วยอนุสติฐานภิกษุทั้งหลายอนุสติฐานหกประการนี้อนุสติฐานหกประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำพุทธานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 2. อริยสาวกระลึกถึงธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำธรรมานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 3. อริยสาวกระลึกถึงสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงสงฆ์สมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสังฆานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 4. อริยสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำศีลานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 5. อริยสาวกระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอละถึงควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณห้า ภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำจาคานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล 6. อริยสาวกระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีเทวดาชั้นพรหมกายเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดละถึงสุตตะจาคะปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้นสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณ5ภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำอนุสติทั้ง6นี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายอนุสติฐาน6ประการนี้แลอนุสติฐานสูตรที่5จบมหากัจจานสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะณที่นั้นแลท่านพระมหากัจจานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบคืออนุสติฐาน6ประการเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะความเศร้าโศกและปริเทวะความร่ำไรเพื่อดับทุกข์ความทุกข์กายและโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานอนุสติฐาน6ประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณ5อริยสาวกนั้นแลมีจิตเสมออากาศอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำพุทธานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แล 2. อริยสาวกระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกามคุณ5อริยสาวกนั้นแลมีจิตเสมออากาศอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำธรรมานุสตินี้ให้เป็นอารม

เพื่อทำให้แจ้งนิพพานมหากัจจานสูตรที่6จบปฐมมสมยสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนาสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจมีเท่าไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ6ประการนี้สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ6ประการอะไรบ้างคือ 1. สมัยใดภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่หนึ่งที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 2. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกพยาบาทความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแก่เธอนี้เป็นสมัยที่สองที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 3. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดถีนมิทะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดถีนมิทะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุได้โปรดแสดงธรรมเพื่อละถีนมิทะแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละถีนมิทะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่สามที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 4. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกอุทัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจกลุ่มรุมถูกอุทัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดอุทัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วออกไปตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกอุทัจจกุกกุจจะกลุ่มรุมถูกอุทัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่และผมไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดอุทัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละอุทัจจกุกกุจจะแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละอุทัจจกุกกุจจะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่สี่ที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 5. สมัยใดภิกษุมีจิตถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกลุ่มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และเธอไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และผมก็ไม่ทราบชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแก่เธอนี้เป็นสมัยที่ห้าที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 6. สมัยใดภิกษุไม่รู้ไม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับสำหรับผู้อาศัยมนสิการอยู่สมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุผมไม่รู้ไม่เห็นนิมิตซึ่งเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับสำหรับผู้อาศัยมนสิการอยู่ขอผู้มีอายุโปรดแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแก่ผมเถิดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจย่อมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะแก่เธอนี้เป็นสมัยที่6ที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจภิกษุสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ6ประการนี้แลปฐมสมยสูตรที่7จบแปดทุติยสมยสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนาสูตรที่สองสมัยหนึ่งภิกษุเถระจำนวนมากอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นเมื่อภิกษุเถระเหล่านั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในโรงฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างว่าผู้มีอายุทั้งหลายสมัยไหนเป็นสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อกล่าวถามกันอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระดังนี้ว่าผู้มีอายุสมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จล้างเท้าแล้วนั่งโค้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสมัยนั้นเป็นสมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุสมัยนั้นไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเพราะสมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จล้างเท้าแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสมัยนั้นความเหน็ดเหนื่อยเพราะการเที่ยวบิณฑบาตของภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นยังไม่สงบระงับและความเหน็ดเหนื่อยเพราะการฉันอาหารของภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นก็ยังไม่สงบระงับฉะนั้นสมัยนั้นจึงไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจนั้นแต่สมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่ร่มเงาวิหารสมัยนั้นควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุสมัยนั้นไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจเพราะสมัยใดภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่ร่มเงาวิหารสมัยนั้นสมาธินิมิตที่ท่านมนสิการในเวลากลางวันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้นสมัยนั้นจึงไม่ใช่สมัยที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ